मुफ्त का माल। एक था पंडित और एक थी पंडिताई, दोनों अपने अपने फन में पूरे उस्ताद, बल्कि नहले पर दहलाते। एक रोज पंडित के एक जजमान के घर ब्याह का अवसर आया। उसने सोचा ब्याह में दक्षिणा तो मिलेगी ही, थोड़ा शुद्ध घी भी मिल जाए तो आनंद मंगल हो जाए, लड्डू बनाकर महीना भर खा सकेंगे। उसने पंडिताइन से कहा, सुनती हो भगवान, पकोड़ीमल सेठ के घर उनकी बेटी का ब्याह कराने जा रहा हूँ, तुम साथ चलो, विवाह का मौका है। सेठ जी के घर दूध और घी गंगा बहती होगी, हमें थोड़ा घी मिल जाए तो मजा आ जाए। पंडिताइन बोली, आपका विचार तो नेक है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच हम घी कैसे चुरा सकेंगे। पंडित ने कहा, यह चिंता मेरी है, मैं ब्याह कराने मंडप में बैठूं, तब तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। थोड़ी देर बाद दोनों सेठ पकोड़ीमल की हवेली पर पहुंचे। ब्याह का समय हुआ, पंडित मंत्र पढ़ने लगा। घर के सभी लोग मंडप में आकर बैठ गए, औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया। अंदर रसोई घर में कोई नहीं रहा। पंडित ने मौका पाकर हवन के मंत्रों के बीच एक मंत्र अपना भी घुसेड़ दिया, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा। यह सुन पंडिताइन महिलाओं के बीच से सटक कर रसोई घर में पहुंची, लेकिन घी चुराने के लिए उसे कोई बर्तन ही नहीं मिला, तो वह मंडप में वापस लौट आई। पंडित सोच में पड़ गया, तभी पंडिताइन ने अपना करिश्मा दिखाया। वह गीत गा रही महिलाओं के बीच बैठकर गाने लगी, कहना बड़ा आसान है जी, खाली हाथ चुराना मुश्किल, कोई कटोरा ना कोई कटोरी, मत कहियो रे मुझको बुझ दे। पंडित ने सुना और वह फिर से मंत्र बोलने लगा, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, बांस पर गगरी सुंदर है स्वाहा, घी चुराओ स्वाहा। बात सही थी, रसोई घर के कोने में बांस का एक टुकड़ा पड़ा था, उस पर उल्टी गगरी रखी हुई थी, लेकिन वह नई थी, उसमें घी भरने से आधा घी वह गगरी ही पी जाएगी। यह सोच उसने फिर गाना शुरू कर दिया, नई है गगरी पी जाएगी घी, अकल हो तो ये समझो जी, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है जी। पंडित तिलमिलाकर खुद से बोला, गगरी घी पी भी गई तो तेरे बाप का क्या जाएगा, घी तो सेठ जी का है ना। घरवाली को समझने के लिए पंडित ने फिर से मंत्र बोलना शुरू किया, घी चुराओ स्वाहा, घी उड़ाओ स्वाहा, आधा घी गगरी पीएगी स्वाहा, बाकी आधा हम पियेंगे स्वाहा। काम बन गया, पंडिताइन घी चुरा कर घर पहुंची और केसरिया लड्डू बनाए, फिर दोनों ने जम कर खाए। नतीजा निकला, दूसरे रोज दोनों के पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द में तड़पते हुए पंडित ने कहा, भगवान, चोरी का माल किसी को हजम नहीं होता, हमें कैसे होगा,